Калі будучы пісьменнік Сергей Аксакаў хварэў у дзяцінстве, то ключніца Пелагея, якая працавала ў іх доме, расказвала яму чароўныя казкі. Адна з іх яму асабліва запомнілася. Яна была даўняя, бо Аксакаў нарадзіўся у год прыняцця Канстытуцыі Рэчы Паспалітай у 1791 годзе. Называецца «Пунцовая кветачка». Аксакаў настолькі яе любіў, што ніколі не стамляўся слухаць аповед ключніцы і нават вывучыў яго на памяць і расказваў артыстычна з усімі ўздыхамі ключніцы Пелагеі. Пазней Аксакаў вельмі здзівіўся таму, што пунцовая кветачка вельмі падобная да еўрапейскай казкі «Прыхажуня і звер», вядомай таксама пад назвай «Прыхажуня і пачвара». А ўсё таму, што ў іх абедзвюх агульны продак – старажытнагрэчаскі міф пра Амура і Псіхею. Ну а зараз бліжэй да нашай пастаноўкі «Пунцовая кветачка». Гэта радыёкампазіцыя спектакля Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Янкі Купалы. По-беларуску яна загучала дзякуючы перакладу народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крыпівы. Ролі выконвалі бацька – артыст Анатоль Луцэвіч, Аленка – малодшая сястра, артыстка Алена Іваннікава, Фіса – сярэдняя сястра, артыстка Святлана Нікіпелава, Капа – старэйшая сястра, артыстка Алла Доўгая, Антон – работнік, народны артыст Беларусі Мікалай Кірычэнка, няня – заслужаная артыстка Беларусі Зінаіда Зубкова, музыку стварыў кампазітар, заслужаны дзеяч мастацтва Беларусі Рыгор Пукст, аўтары тэатральнай інсцэніроўкі Ірына Карнавухава і Леанід Браўсевіч, рэжысёр-пастаноўшчык Ірына Жданович, рэжысёр радыёкампазіцыі Галіна Уладамірская, рэдактар Джэма Ялугіна, гукарэжысёр Уладзімір Назараў. Год запісу 1987. Навошта пішчаль у лодку валачэш? Як навошта? А страляць з яе? Да ў каго гэта страляць табе? Як у каго? Ну, сама ведаеш, далёкі шлях, чужыя краі плывём з гаспадаром. Ой, бач ты, ваяка які, а, у паход забраўся. З ложку на печ прусакоў сеч. А што? І паваюю. Можа, па дарозе разбойнікі нападуць. Ой. Можа, васьмігаловы марскі звер стрэніцца. Дык я іх пішчальным агнём паб'ю. Ой, Антон, нешта ты вельмі смелы стаў. А што я? Ні ў сон, ні ў чых не веру. Ні дамавіка, ні лесавіка не баюся. Вось вярнуся, расказаць буду, як я з ведьмамі ды з пачварамі ваяваў. Пабачыш, нянька, які я хват. Хват, ды толькі супраць авечак і ягнят. Ну, варушыся, варушыся. І глядзі, куфар з правіянтам не забудь у лодку занесці. Тьфу. Фіска! Чаго табе? Хадзі сюды, сядзем, каб нянька не бачыла, а то зараз жа работу знойдзе. А, трымай, капачка, сланешнік. Наша работа сем кіло згадзе. Капочка, ну, як батюх на поеде, на гулянку пойдеш? Пойду. А мяне возьмеш? Возьму. Ой, капа, якая ты сягоння красуня. Прыгажэйшай за ўсіх на гулянцы будзеш. Угу. Дзяўчаткі, галубачкі. Вы па ў лодку саломкі падаслалі, каб бацюхну мякчэй ехалася. Антон! Га! Саломы! Зараз. Ах, дзяўчаткі, ці ж гэтак добра. Вы б на салому дыван паслалі. Антон! Га! Дыван! Зараз! Усё зраблю! Глядзі, глядзі! Татава пястуха Аленка на ганак выйшла. Ага, мядок у верасцянцы нясе, пацаладзіць бацюхну хоча, каб гасцінец добры прывёз. І дыван у лодцы папраўляе, нібыта без яе не зробяць. Ага. глумзаеш? Татку, шкада. Расшулілася. Не першы раз бацюх над'язджае. Вернецца, гасцінцаў панавязе. О, ён добры. Ой, мне такое прывязе. Такое. Ды мне такое. Не горшае за тваё. Як гэта не горшае? Я ж старэйшая. Ну так што? Тебе капа, хоць парчу прыбяры, всё роўна. Прыгожая, як варона на страсе. А ты, Фіса, а ты быццам цеста ўдзяжы. А я хоць і цеста, ды на добры пірог, а на цябе і глядзець ніхто не хоча. Ах, ты Фіска! Капа, ой, зноў сварацца. Ну і дзяўчаткі. Бацюх на далёкую дарогу едзе, праз лясы дрымучыя, цераз пяскі сыпучыя, па моры акіяне, а вы яго не шкадуеце. Ой, семкі лузгаеце, каб жа паклапаціліся, пашкадавалі. Адчапіся, нянька, надакучыла. Надакучыла да смерці. Аленка вось малайчына падушку прынесла. Ой, а у меня з головы вылетела. Сонейка моя, травиночка моя, чаго ты плачеш? Чаго вочки слязіш? Татку, шкада. На море акіяне вятры суровыя, у лясах звяры страшныя, у гарадах чужыя людзі злыя. Вернецца жывы, здаровы твой бацюхна. Не сумуй, не сумуй, моя Яліначка, не навоч на яго тугу. Развітальная сляза у падарожжы цяжар. Яму ж выязджаць цяжэй будзе. Добра, нянечка, не буду плакаць. Давай паглядзім, ці ўсё добра ў лодцы зроблена, каб яму ў дарозе зручна было. Давай. Капка, кідай семкі. Бацька на ганак выйшаў. Бацюхна, родненькі. Бацюхна, сонейка маё. Ну, дочкі мае мілыя, дочкі мае любыя. Пара мне ў дарогу. Пакідаю вам усяго поўны дом, ніякай нястачы ў вас не будзе. Ты толькі хутчэй вярніся, бацюхна. Як змагу, вярнуся адразу, дачушка. Уся душа мая з вамі, любыя. Няма ў вас роднай матулі, за гэта ў мяне за вас дзень і ноч сэрца баліць. Гаспадар! Гаспадар! Парус распускаю! Зараз, зараз, Антон. Толькі аддам ключы гаспадынцы. Аленка, хадзі сюды. Ды няўжо ж ты, бацюхна, меншай дачцы ключы аддасі? Аленку над намі старшы паставіш. Дык вы ж, дачушкі, песні спяваць, карагоды вадзіць, на гулянкі хадзіць ахвочыя. Аленка ж усё дома сядзіць, усю гаспадарку глядзіць. Ніколі такога сораму не было. Каб малодшая сястра гаспадыняй была, аддай ім ключы, бацюхна. Ну што ж, па чыну і па праўдзе яно так належыць. Вазьмі ключы, капа. Ды глядзі, не крыўдзі Аленку, шкаду яе. Добра, бацюхна. Гаспадар! Гаспадар, неспакойна на вадзе. Рака іграе, хвалі б'юць. Хутчэй адпраўляцца трэба. Ды пачакай ты, зараз, зараз кажу. Ну, дочкі мае харошыя, прыгожыя, што вам з далёкіх краёў прыезці? Купі, бацюхна, пачукай, Фіска, я першая. Купі мне, бацюхна, сарафан з шоўку сініга. Пазументы пазалочаныя, ды каб быў ён красы нябачанай. Каб сяброўкі мае любімыя ад зайздрасці трэснулі. Цяжкая справа, дачушка. Бацюхна. Ты ведаю, я ведаю, дзе гэтакі сарафан дастаць. будзе табе гасцінец даспадобы. Дзякуй, бацюхна. А мне купі, бацюхна, матеркі сапфіравыя, а спражка, каб была залатая, каб в адной пацерцы сонца свяцілася, а ў другой, каб месяц адбіваўся. А красы такой, каб мае суседкі, сяброўкі ад зайздрасці сохнуць пачалі. Цяжэйшая твая просьба за сестрыну. Ай, бацюхна. Але ж ведаю я, ведаю, дзе такія пацеркі купіць і шукаць. Будзе і табе гасцінец пад густ. Дзякуй, бацюхна. Аленка, а табе што прывезці? Дачушка моя любая, зорачка моя тихая. Гаспадар ты мой, бацюхна, не вязі ты мне ні сарафанаў шаўковых, ні каралю, ні чорных сабалёў сібірскіх, ні залатой парчы бухарскай. А прывязі мне, родны мой, пунцовую кветку, прыгажэйшую, за якую ва ўсім свеце няма. Дала ты мне работу куды цяжэйшую, чым твае сёстры. Калі ведаеш, што шукаць, дык чаму ж не знайсці? Але як знайсці тое, чаго не ведаеш? Пашукай, бацюхна. Буду старацца, дачушка, але ці знайду? Гаспадар! Вецер парусам гуляе, хмаркі ў небе падганяе. Часна! Ну, развітаемся, дачушкі. Як загадвае звычай рускі старажытны, прысядзем на дарожку. Сядай, нянечка. Ну, бывайце. Бывай, бацюхна! Чыска! Адыдзі, я першая. Бывай, бацюхна. Дык не забудь жа, сарафан шоўку сіняга. Добра, добра, дачушка. Бывай. Фіса. Бывай, бацюхна. Пацеркі, бацюхна, сапфіравыя. Аленка, ну што ж ты маўчыш? Бывай. Бывай, крывіначка моя. Бывай, нянечка. Здаровы будь, бацюхна. Весело тебе ехать, весело вернуться. Что это вы прихорошего-то почали, а? Мы, нянька, на гулянку пойдем. Ти чули, ти бачили, батька с хаты, а яны уже за вороты у карагод. Ай, молчи, нянька, надокушала ты вельми. А то недолго тебе из покоя прогнать. Побурчи там на заднем дворе с телятами. Не твоя справа. Тут мяне за гаспадыню пакінулі. Раздурэла пры бацьку, песта! А мы яе дурэць адвучым. Ага. Вонь, бяры прасніцу, сядай і прадзі. Ды каб да майго прыходу дзве ручайкі напрала. Фіска! Хадзем? Хадзем, капа. Баш, дурніца, пунцовую кветачку захацела. Аленка, Галінка ты моя пакорлівая, а ты ўжо за прасніцу села. Ой, сіраціначка горкая, задзяўбуць яны тут цябе без бацькі. Нічога, нянечка. Таточка хутка вернецца, прывязе мне кветачку пунцовую. А што гэта за кветачка, Аленка? Навошта яна табе спатрэбілася? Сама не ведаю, нянечка. Толькі аднойчы я яе ўначы сасніла. стаіць. Гарыць яна, як сонейка ранішняя, красы небачанай і нечуванай. І пах дзівосны ад яе струменем плыве. І так мне стала няня светла і радасна. Быццам усё маё шчасце у кветачцы гэтай пунцовай. Небывалае шчасце, нечуванае. Як у цёмным бары мне вядомы ўсе звяры. Ноччу ў лесе я хаджу, ды на сцежкі ўсё гляджу, а пачне зара іграць, буду лапці выплятаць, а лыкі ёсць лазовыя, будуць лапці новыя. Чую чалавечы дух. Пачвара, пачвара. Лісавішок. Да лесу запаветнага лодка плыве. Вунь людзі да берага вяслуюць. Што рабіць, пачвара? Як што? Падглядваць, падслухваць. А калі лесу бяда пагражае, бабу яго на дапамогу клікаць. Схаваемся. Схаваемся, послухаем. Антон! А? Скачы на берег, поцягвай лодку, ды глядзі, прывяжы добра, каб не паплыла. А? Нідзе не дзенецца, не паплыве. Ось яны, запаветныя лясы мурамскія. Вусцішна тут, глухамань нячысцікі. Не бойся, гаспадар, з Антонам не прападзеш. У мяне пішаль зачараваная, всіх агнём паб'ю. Ось, толькі скажы мне ўсё ж такі, чаго мы ў гэткую глухмень заехалі? Все тавары папрадавалі, дочкам гасцінцаў купілі. Сам раз дадому спяшацца. І тавары прадаў я, і старэйшым дочкам гасцінцы купіў, якія ім хацелася. А вось не знайшоў я кветачкі пунцовай для Ленкі. Не магу дадому вярнуцца, не знайшоўшы кветачкі пунцовай. І сказалі мне мудрацы сівыя ў краіне цьму тараканскай: калі хочаш ты знайсці пунцовую кветачку, шукай у гушчарах запаветных мурамскіх лясоў. Цяпер зразумеў? Зразумеў, гаспадар. Ну тады пойдзем, паглядзім, ці няма дзе кветачкі пунцовай. Пойдзем. Ты толькі з перапуду па мне са сваёй пішалі не стрэль. Гэта я, значыць, з перапуду? Ты, а хто ж яшчэ? Нешта ты адважны стаў занадта. А я нікога не баюся. Я чалавек адважны. Ну, хадзем, хадзем, герой. Сябры, выслухалі пачатак радыёкампазіцыі купалаўскага тэатра «Пунцовая кветачка» паводле казкі Сергія Аксакава ў перакладзе Кандрата Крывівы. Год запісу 1987.